गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मयम् अमृतम जगत्प्रेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। दिव्यद्भंडारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्री गोविंद देवौ प्रेष्ठालीभि सेव्यमानौ स्मरामि। जयतां सुरतौर पंगो मो मंद मतेर गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुत मंद मतेर्दयां द्रा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूर्व प्रसंग में श्री उद्दीपन विभाव के अंतर्गत श्री श्याम सुंदर की अवस्था वय उसका उल्लेख कर रहे थे। वय जो है वो तीन प्रकार की है। कुमार, पौगंड और कैशोर। इनमें कैशोर प्रधान हैं और कैशोर के भी तीन स्वरूप हैं, आदि, मध्य और शेष। शेष कहने का तात्पर्य है कि वो कैशोर सदा ही रहेगा, सर्वदा सर्वदा रहेगा, उसमें उस कैशोर में कभी भी अंतर नहीं आएगा, वो कैशोर सदा रहेगा। इनमें जो शेष कैशोर है, इस शेष कैशोर का ही नाम है नव यौवन, उसको नव यौवन भी कहा गया है। शेष कैशोर का ही नाम नव यौवन है। जरा जाते आद्य कैशोर का वर्णन कर रहे हैं कि वर्णस्योज्वल तो आ कापी नेत्रांते चारों छवि ही रोमावल प्रकृता कैशोर प्रसन्न आती के प्रथम कैशोर आने पर, आद्य कैशोर आने पर वर्ण में कुछ उज्ज्वलता, कुछ चमक आ जाए, ग्लो आ जाए, नेत्रों में कुछ अरुण छवि आ जाए, लालिमा आ जाए और रोमावली प्रकटता। और रोमावली जो है वो कहीं नाभि से उठकर के बक्षस्थल की ओर बढ़ती हुई थोड़ी सी रोम पंक्ति वह प्रकट हो रही है, रोमावली प्रकट हो रही है, ये प्रथम कैशोर है। इसको ही कह रहे हैं कि हरत शितिमा काप्यंगाना, अंग की शितिमा माने नीलापन या श्यामलता, सित और असित माने जो श्यामलता है वो हरत में चित्त को आकर्षित करती है। महेंद्र मणि श्रियम, ये महेंद्र मणि माने इंद्र नीलमणि उसकी शोभा को बढ़ाती है। प्रविशति नयनांते कांति मनागिव लोहिनी, नेत्रों के अंत माने अपांग में कनखियों में, मनाक माने कुछ कुछ, लोहिनी माने लाल रंग की कांति प्रवेश कर रही है, और सखे तनुराम राज सूक्ष्मा दरासि रोहते, दर माने कुछ कुछ, सूक्ष्म तनुराम राजी बालों की जो राजी माने पंक्ति, बालों की पंक्ति वे विरोहते माने ऊपर की तरफ चढ़ रही है। स्परत सुषमा नव्या इदानीम तनु वन मालिना, आज वनमाली की कोई नई सुषमा आज स्फुरति माने प्रकट हो रही है, नव्या इदानीम तनव उनके श्रीअंग में प्रकट हो रही है। अब वैजयंती शखंडादि नट प्रवर वेशता वंशी मधुरमा वस्त्र शोभा चात्र परिच्छदा, नव किशोर में आदि किशोर में आदि किशोर में अब परिच्छद जो है उनका वर्णन कर रहे हैं। परिच्छद माने जो कॉस्ट्यूम्स हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, जो श्रृंगार इत्यादि हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। वैजयंती इन्होंने माला धारण कर रखी है, शिखंड माने मयूर मुकुट भी माथे के ऊपर लगा रखा है, शिखंड आदि नट प्रवर वेशता, कोई श्रेष्ठ नर्तक जैसे श्रृंगार धारण करता है ऐसे ही नट प्रवर वेश इन्होंने धारण कर रखा है, श्रेष्ठ नर्तक के समान वेश धारण कर रखा है। वंशी मधुरमा, वंशी की मधुरमा है और वस्त्र की शोभा है, ये सारे चात परिच्छद परिच्छद होकर के यहाँ पर विराजमान है। तो नव यौवन के साथ ही साथ जो फैशन कॉन्सेप्ट है वो बढ़ रहा है, ये नए जो परिच्छेद हैं उन परिच्छद को धारण करने की जो प्रवृत्ति है वो नव युवक में ज़्यादा होती है, नए कपड़ा पहनना, नया नया दिखना। तो वंशी मधुरमा वस्त्र शोभा चात्र परिच्छद, वंशी की मधुरमा वस्त्र शोभा ये कहीं परिच्छद होकर के विराजमान है, ये सुंदर शोभा की वस्तु होकर के विराजमान है। जैसे वरहापीडम नटवर बप कर्णेयो कर्णकारम बिभ्रद वास कनक कपशम वैयम तीन च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जो अलबेले होते हैं उनका श्रृंगार भी अलबेला होता है, तो इन्होंने वरहापीडम मयूर का मुकुट धारण, आपीड माने मुकुट, वरह माने मयूर पुच्छ, तो मयूर पिच्छ का मुकुट धारण कर रखा है, वरह का आपीड। और नट वर बपू, इनका बपू माने शरीर वो भी नट और वर दोनों से युक्त होकर के विराजमान, नट का तात्पर्य है नित्य उत्सुकता उत्पन्न करने वाला और वर का तात्पर्य है नित्य आनंद देने वाला, तो विरह और मिलन दोनों को एक साथ उत्पन्न करने वाला है, भूख और भोग्य सामग्री दोनों को एक साथ उत्पन्न करने वाला है, इसलिए नट और वर ये दो कही गई। नट का तात्पर्य है कि ये स्वरूप निरंतर उत्सुकता उत्पन्न करे और वर का तात्पर्य है जो उत्सुकता है उसका समाधान भी करे, समाधान करके फिर से नई उत्सुकता उत्पन्न कर दे, तो नटवर बपू। बल्लभाचार्य जी ने नटवर की व्याख्या की संयोग वियोग उभयात्मक स्वरूप उनका स्व है नटवर बपू। कर्ण हो कर्णकारम, दोनों कानों में एक कर्णकार का तुरला लटक रहा है एक तरफ, कभी जिधर गोपी खड़ी है इस कान में से निकाल करके इस कान में और रस लें, उस कान से निकाल करके इस कान में और रस लें। तो कर्णयोः में द्विवचन है और कर्णकारम में एक वचन है, तो दोनों कानों में वो नाच रहा है कर्णयोः कर्णकारम, कभी इस कान में कभी उस कान में। बिभ्रत वास, वासांसी कहना चाहिए था परंतु बिभ्रत वास बहुजन का भी प्रयोग है। तो ये वस्त्र बहुत से हैं परंतु उनमें जो पीतांबर की छिटकन है उसके ऊपर चित्त अटक गया है तो बिभ्रत वास। जो वस्त्र जो है उनको धारण किए हुए हैं बिभ्रत वास, अनेक वस्त्रों को धारण किए हुए हैं फिर भी पीतांबर की विशेष शोभा है बिभ्रत वास। कनक कपिशम, अब वास ये द्वितीया का यदि बहुवचन है तो फिर कनक कपिशम कैसे होगा? तो यहां पर भी बिभ्रत वासक कनक वास वासी वासांसी, तो वासांसी होना चाहिए था। अब बिभ्रत वास जहां कह रहे हैं षष्ठी का यदि प्रयोग करें तो ये बिभ्रत वास वासा यदि प्रयोग करें तो कनक कपिशम, कनक कपिश जो वस्त्र है उसको इन्होंने धारण किया हुआ है। वैजयंती माला, सुंदर वैजयंती माला इन्होंने धारण की हुई है। तो कनक कपिशम कहकर के केवल पीतांबर उसके ऊपर चित्त अटक गया है। वैजयंती माला, वैजयंती माला भी धारण की हुए है। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरेन, वेणु के जो छिद्र हैं, वेणु कहने का तात्पर्य है कि बकार और इकार इन दोनों के प्रभाव को जो नष्ट कर दे। ब माने ब्रह्म सुख और ई माने स्वर्ग भोग का सुख। तो जो ब्रह्मानंद और इंद्रियानंद इन दोनों को रोकती इति वेणु, बकार और इकार इन दोनों के सुख को जो तुच्छ कर दे। तो रंधान वेणु, वेणु के रंध्रों को अधर सुधया पूरेन, वे अधर सुधा से पूरित कर रहे हैं कि मानो वेणु से कह रहे हैं कि अरे तू ब्रह्म सुख को और जगत के सुख को तुच्छ कर देने वाली है परंतु मैं तुझे पोला नहीं रहने दूंगा। तूने बड़ा प्रयास किया है, सदवंश में जन्म हुआ, फिर तू सूखी, सूखने के बाद में जलती हुई लाल किसी शलाका से तुझ में छेद किए गए, तू पोली हो गई, परंतु अब मैं तुझे पोला नहीं रहने दूंगा। अधर सुधया पूर्ण, अधर सुधा से उस वेणु को आपने पूर्ण कर दिया। गोप वृंद, गोप वृंद संग में जा रहे हैं और वे गीत कीर्ति ही श्री कृष्ण की कीर्ति का गायन कर रहे हैं। कैसे गायन कर रहे हैं? बोले अरे भैया कन्हैया आज तो तेरे मोर मुकुट की झुकन बड़ी अद्भुत है। कह रहे भैया आज तो तेरे कपोलन की कुंडल की दमकन बड़ी अद्भुत है। कोई कह रहे भैया आज तो तेरे भुजंग की नचन बड़ी अद्भुत है। कोई कह रहे भैया आज तो तेरी मुस्कन मुस्कान बड़ी अद्भुत है। कोई कह रहे भैया आज तो तेरी चितवन बड़ी अद्भुत है। कोई कह रहे भैया आज तो ग्रीवा की मुरन बड़ी अद्भुत है। कोई कह रहे भैया आज तो तेरी कटी की चलन चरणन की चलन बड़ी अद्भुत है। कोई तो कह रहे हैं आज तेरी बतरान बड़ी अद्भुत है। ऐसे गीत कीर्ति श्री कृष्ण के जितने भी गुण हैं असुर बध जगन मोहन वृंदावन के साम्राज्य इत्यादि गुणों का वे गायन करते हुए विराजमान है। प्राविशत गीत कीर्ति ही वृंदारण्यम, ऐसे उन श्री श्याम सुंदर ने वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत। वृंदावन में प्रवेश किया। वृंदा देवी के द्वारा जो रक्षित अरण्य है उसमें प्रवेश किया, अथवा वृंदारण्यम का तात्पर्य है वृंदा माने श्री राधिका, वे जिसकी स्वामिनी है, ऐसे वृंदावन में आपने प्रवेश किया। अथवा वृंद माने जो भक्त वृंद है, रसिकजन, उनका जो सेंचुरी, उनका जो अभयारण्य है, ऐसे वृंदावन में आपने प्रवेश किया, वृंदारण्यम। अथवा जहां पर वृंद माने भक्ति में विरोधी वस्तु का बाधा नहीं है, रण्य माने रण, रण करने योग्य जो स्थान है उसको कहेंगे रण्य, और जो रण करने के योग्य न हो उसका नाम है अरण्य। तो जहां भजन में आने वाली बाधाएं नहीं है, ऐसा जो अरण्य कांड है, बिना बाधा न डालने वाला जो स्थान है उसमें वृंदारण्यम, वृंदारण्य में श्री श्याम सुंदर ने प्रवेश किया। ऐसे वृंदावन जो भजन को सर्वदा सर्वदा भजन में अनुकूलता प्रदान करने वाला है, ऐसे वृंदारण्यम स्वपद रमणम, श्री वृंदावन आपके जितने भी स्थान, उन सब स्थानों में परम परम रमणीय है। इसमें जितने भी तत्पुरुष समास के भेद हो सकते हैं वे सारे समासों का प्रयोग है। स्वपदम रमणम, श्याम सुंदर का निज स्थान है, परम रमणीय है। स्वपदम चासव रमणम, अधः रमणम, अपना निज स्थान भी है और रमणीय भी है, स्वपद रमणम। अथवा स्वपद रमणम माने स्वपदाभ्याम रमणम, आपके चरणों की शोभा से जो वृंदावन रमणीय हो गया, माने कहीं भी जाओ वहां पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह मिल जाए। अथवा स्वपद रमणम चतुर्थी तत्पुरुष, चरणों के लिए परम परम रमणीय, स्वपदाभ्याम कृते रमणम, अर्थात वृंदावन जहां जहां भी श्याम सुंदर चरण विन्यास करेंगे वहां वहां पर वृंदावन स्थल कमल खिला देंगे। श्याम सुंदर को कहीं भी इस वृंदावन में कांटे कंकड़ कोई भी प्रकार के गोखुरु झिंटी जहां पर नहीं है, कांटे नहीं है, इसलिए स्वपद रमणम श्याम सुंदर के लिए वे श्री वृंदावन अत्यंत अत्यंत रमणीय है। तो स्वपदम रमणम निज स्थान है, रमण है, अथवा स्वपदम रमणम स्वपदाभ्याम रमणम, ये द्वितीय तत्पुरुष हुआ। फिर आप स्वपदाभ्याम रमणम, आपके चरणों के द्वारा ये रमण हो गया, अथवा स्वपदाभ्याम कृते रमणम चतुर्थी तत्पुरुष हो गया, अथवा स्वपदाभ्याम रमणम, आपके लीला को देख करके लीला के हेतु ये अत्यंत अत्यंत रमण हो गया, सुशोभित हो गया, पंचमी तत्पुरुष। अथवा स्वपदेशु रमणम या स्वपदानाम रमणम, निर्धारण में षष्ठी निरूपण करते हुए जितने भी वैकुंठ आदि स्थान हैं, उन वैकुंठ आदि स्थानों की भी अपेक्षा, यहां तक कि गोलोक उसकी भी अपेक्षा, स्वपद रमणम स्वपदेशु रमणम या स्वपदाभ्याम रमणम, ये परम परम रमणीय होकर के श्रीमद वृंदावन विराजमान है, स्वपद रमणम। ऐसे सारे तत्पुरुष समास वो यहां पर विराजमान है। अथवा स्वपदम रमणम कहने का तात्पर्य है कि श्री धाम स्वरूप से अलग नहीं है, धाम और धामी ये दोनों एक होकर के विराजमान है, ऐसे वृंदावन में आपने प्रवेश किया। तो यहां बरहापीडम नटवरवपुर में श्री श्याम सुंदर के परिच्छद का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। यहाँ वे सारे श्रृंगार जो हैं उनको धारण करके विराजमान हो रहे हैं। परिच्छद जो हैं उनका जितने भी श्रृंगार वेश हैं उन सबको धारण करके विराजमान है। अच्छी बहुत अच्छी बात है। वराहपीड माने मयूर मुक्त का श्रृंगार है और ये अलबेलापन है। ऐसा श्रृंगार जो अलबेल है कोई भी चीज धारण करेंगे वो सुंदर लग जाएगी। अथवा वराहपीडम मयूर मुकुट को इसलिए धारण कर रहे हैं कि राधा प्रिय मयूरस्य पत्रम राधे क्षण प्रियम बिभर्ति सिरसा कृष्ण तस्य नेत्र निभा निभम एव। कि श्री राधिका के नयन मयूर पुच्छ समान है और प्रिया जी नेत्र से भी यदि श्याम चंद्र को कोई आदेश देती हैं तो आप उस आदेश को सिरसा स्वीकार करती हैं। मानो इसीलिए मयूर मुकुट को माथे के ऊपर धारण करके आप ये दिखा रहे हैं कि अनुकूल नायक होकर के प्रिया यदि नयन से भी कोई आदेश देती हैं तो उसको भी मैं माथे पे धारण करता हूँ। श्री राधा प्रिय मयूरस्य और श्री राधिका का प्रिय जो मयूर उसका जो पत्र है वो पत्र कैसा है पंख कैसा है राधे क्षण श्री राधिका के ई क्षण के समान है। उसको विभर्ति सिरसा कृष्ण श्री कृष्ण अपने माथे के ऊपर उसी प्रकार धारण करते हैं इसी भाव से धारण करते हैं कि प्रिया की नयन के द्वारा की गई आज्ञा भी शिरोधार्य है। तो वराहपीडम नट वर बपु इनमें अद्भुत जैसे नट अनेक रंग के वस्त्र धारण करता है इसी प्रकार अनेक रंग के वे वस्त्र धारण करते हुए विराजमान होते हैं। कभी युग्म वस्त्र कभी चतुष्क वस्त्र इनको धारण करते हुए विराजमान होते हैं। माने जहाँ पर दो वस्त्र धारण किए जाएं धोती उपरना उसका नाम है युग्म वस्त्र। चतुष्क का मतलब है पगड़ी अलग है कंचुक अलग है और कमर पट्टा अलग है धोती अलग है। चार वस्त्र धारण कर रहे हैं चतुष्क वस्त्र भी धारण कर रहे हैं। कभी बहुत से वस्त्र धारण कर रहे हैं बहुत से वस्त्र में जहाँ पर कमर में भी दो दो पटका कंधे के ऊपर भी दो दो दुपट्टा कंचुक जो हैं वे भी अनेक रंगों के सुंदर टुक्की की सुंदर जो कुर्ता है उस टुक्की के कुर्ते को धारण करते हुए टूकों से बने हुए जो कुर्ते हैं उनको भी धारण करते हुए और टूकों से बने हुए फूलों कपड़ों के श्रृंगार को धारण करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं। रेशमी टुकड़ों से बने हुए जो श्रृंगार उनको धारण करते हुए भी विराजमान हो रहे हैं। मथुरा में बायक ने दर्जी ने जो रेशमी श्रृंगार दिया उस श्रृंगार को भी कभी मटक लेते हैं धारण कर लेते हैं अपनी फैशन के अनुसार अपनी रुचि के अनुसार। सो नट भर बपू नटो जैसा वेश उन्होंने धारण कर रखा है। कर्ण्यो कर्णकारम कानों में कर्णकार हैं विभ्रत बासक कनक कपिशम उन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है। कनक कपिशम जो पीले रंग का है मानो श्री राधिका की अंग कांति को ही चतुष्क रूप में वे धारण किए हुए हैं। अपनी केसरी पगड़ी केसरी कमरबंद केसरी केसरी धोती केसरी उपरना के रूप में भी धारण किए हुए विराजमान हो रहे हैं। वैजयंती माला है रंधान वेणु अधर सुधया वेणु के जो रंध्र हैं उनको अधर सुधा से पूरित करते हुए भी विराजमान है। पूरित कर रहे हैं क्यों कि अरे वेणु तू अपने माधुर्य में भोग सुख और मोक्ष सुख इन दोनों सुखों को नाश कर देने वाली है त्याग कर देने वाली है, जिसकी मधुरमा के आगे ब्रह्म सुख और भोग सुख दोनों तुच्छ हो जाए। ब्रह्म सुख हम और भोग सुख हम ऋणत्ति विनाशयति, उन दो को जो त्याग कर दे उसका नाम है वेणु। ऐसी वेणु को अधर सुधासे में भर दूंगा, तुझे छिद्र युक्त है यद्यप तू, परंतु छिद्र युक्त होने पर भी तुझे अधर सुधासे में भर दूंगा। ऐसी 17 अंगुल की जो वेणु है, उस 17 अंगुल की वेणु को आप अधर सुधा से भरते हुए विराजमान हो रहे हैं। सत्रह अंगुल उसमें ऊपर का भाग 4 अंगुल का, ऊपर का भाग 4 अंगुल का, और 4 अंगुल के बाद में 1 अंगुल का मुख छिद्र, 4 और 1 5। इसके बाद में 1.5 अंगुल की एक गांठ बीच में, मांस में या एक गंडा है, कितना हुआ 6.5, 4 और 1 5 और 1.5 6.5। 6.5 के बाद में फिर 8 छिद्र हैं आधे आधे अंगुल के, तो हो गए 10.5। 10.5 के बाद में 8 जो छिद्र हैं उनके बीच में जो गैप है वो आधे आधे अंगुल का है, तो 3.5 अंगुल हो गए। 10.5 और 3 14 और 14 के बाद में 3 अंगुल का पुच्छ भाग, ऐसे 19 अंगुल, वो 17 अंगुल, 17 अंगुल। मुरली, फिर यदि यहां पर सबसे पीछे वाला जो छिद्र है वहां से लेकर के मुख छिद्र तक की लंबाई जो है वो है 10 अंगुल, यदि 10 अंगुल की जगह वो 12 अंगुल हो जाए तो वो हो जाएगी मुरली या आकर्षणी वेणु, रास में जिसको बजाते हैं। और यदि तार छिद्र से लेकर के मुख छिद्र तक के बीच की जो गैप है वो बीच का गैप यदि हो जाए 14 अंगुल का तो वो कहलाएगी बंशी, बंशुली जिसको गोप बजाते। तो रास में बीच की 19 अंगुल की बंशी है। वेणुनाद में 21वें अध्याय में जो वेणु गीत है उसमें 17 अंगुल, रास में 19 अंगुल, और कहीं गाय दूर चली गई है उसको बुलाने के लिए लाएंगे तो वो 21 अंगुल की वेणु जो है वो सुशोभित हो गई। ऐसे 17 अंगुल, 19 अंगुल और 21 अंगुल ये वेणु के भेद किए गए। एक वेणु है सम्मोहिनी, सम्मोहिनी वंशी वो है 17 अंगुल की, आकर्षणी वंशी वो है 19 अंगुल की, और बंशुली जो है वो है 21 अंगुल की। रास में आकर्षणी वंशी है उसको धारण करके विराजमान। तो रंधान वेणु, यहां पर 17 अंगुल वाली वंशी का प्रसंग चल रहा है, वेणु गीत का प्रसंग है ये, 17 अंगुल की वंशी जो है वो विराजमान हो रही। तो रंधान वेणु अधर सुधया पूरेन, वेणु के रंध्रों को आप अधर सुधा से पूरित कर रहे हैं। अधर सुधा से पूरित करने का मतलब है कि वेणु के ऊपर विशेष कृपा कर रहे हैं कि तूने भोगों के सुख का त्याग किया, तूने ब्रह्म सुख का भी त्याग किया, और बड़ी तप की है, और तप में तूने बड़ी सूखी हुई छिद्र युक्त हुई, परंतु अब मुझे, मैं तुझे छिद्र युक्त नहीं रखूंगा, तुझे मैं रस से पूर्ण कर दूंगा। तो वेणु के रंध्रों को अधर सुधा से पूरित करते हुए विराजमान हो रहे हैं। गोपवर्ण आपकी गीत कीर्ति गायन कर रहे हैं, कि कन्हैया तेरी वस्त्र श्रृंगार चेष्टा भाव सब अद्भुत है, आज की तेरी ये लीला अद्भुत है, तो कितनी कितनी मधुरता होगी, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, सारे मधुरता जो है वो कितनी कितनी है उनका वर्णन कर रहे हैं। और वृंदारण्यम स्वपदरम्यम, श्री वृंदावन जो हैं उनमें आप प्रवेश कर रहे हैं, जो वृंदावन श्री राध वृंदा देवी के द्वारा रक्षित मालिनी श्री वृंदा देवी, उनके द्वारा वृंदावन सुरक्षित हैं, अथवा श्री राधा रानी जहाँ की स्वास्थ्य रक्षिका होकर के विराजमान हैं, अथवा वृंदजन उनका जो अभयारण्य है, ऐसा वृंद वृंद माने भक्त वृंद, और जहाँ पर अन्य जो वृंद हैं भजन बाधक जो वस्तुएं हैं उनका जहाँ पर कहीं प्रवेश नहीं है, ऐसे वृंदारण्यम स्वपद रमण, वो परम रमणीय वृंदावन है जो आपके आपका निज पद है, रमणीय है, या आपके चरणों के द्वारा रमणीय हो गया है, या चरणों के लिए परम रमणीय हो रहा है, अथवा जब आप पधारते हैं तो वृंदावन आपके पधारने के आपकी शोभा को बढ़ाने के लिए अत्यंत अत्यंत रमणीय हो जाता है, कृष्ण के साथ में वृंदावन अत्यंत रमणीय हो जाता है हेतु। और जितने भी धाम हैं स्वपद माने वैकुंठ से लेकर के गोलोक से लेकर के अन्य जितने भी धाम हैं, मध्यलोक, अंतपुर, मध्यपुर, बहपुर, इन सब में परम परम रमणीय होकर के श्री वृंदावन विराजमान है। अब इस आद्य कैशोर में खरतात्र नखाग्राणम, श्याम सुंदर के आदि कैशोर होने पर श्री श्याम सुंदर के नख उनमें नुकीलापन आ जाता है, खरतात्र नखाग्राणम, धनु आनल तो भ्रुवो, और भौंहें वे धनुष के समान आंदोलन करती हैं, और रदानम रंजनम राग चूर्णई, और आप जो पान चबाते हैं उससे रद माने जो दंतावली है उन दंतावली का आपका रदानम रंजनम रद जो है वे अपूर्व रंजित होकर के विराजमान है। तो रदानम रंजनम रद जो है वे अत्यंत अत्यंत रंजन होकर के लालिमा से युक्त होकर के विराजमान है। सामने जो दिखते हैं कर्तक जो हैं रथ, वे विशेष रूप से लाल हो गए। तो दंतावली जो हैं वो सामने के दांत अलग हैं, फिर जो चीरने वाले दांत हैं वे अलग हैं, जो पेशने पेशण करने वाले दांत हैं वे अलग हैं। तो यहाँ पर जो आगे के जो दांत हैं उन आगे के दांतों की अपूर्व शोभा जहाँ प्रकट हो रही है, ऐसे रदानम रंजनम राग चूर्णई, राग चूर्ण के कारण जहाँ दंतावली की अपूर्व शोभा, रद की अपूर्व शोभा हो रही है, ऐसी जिनकी चेष्टा है। अब कह रही हैं अरे सखी कृष्ण की शोभा कैसी भयंकर है, कैसा लगे पद ऐसी कह रही, आश्चर्य में कह रही है कृष्ण की शोभा, आज कृष्ण की आज भयंकर शोभा है। ये अत्यंत उल्लास में जब कोई शब्द नहीं मिल रहा है तो फिर भयंकर शब्द का प्रयोग कर रही है कि कृष्ण की शोभा भयंकर है। नवम धनु इव आतनो नट दधत द्विशोर भ्रू युगम, सराल रिव शाणिता नखर राज रग्रे खरा विराजित शरीरिणी रुचिर दंत लेखा ऋण नका सखे समी क्षण युवती अस्य वित्रस्यति, ऐसी कौन सी युवती है अरी सखी, नका सखी ऐसी अति सखी ऐसी कौन सी युवती है जो समीक्षणात् युवत अस्य वित्रासती, जो कृष्ण का दर्शन करके वित्रासती माने भयभीत नहीं हो जाएगी। देख नहीं रही है कृष्ण ने कैसे कैसे आभूषण कैसे कैसे आयुध धारण कर रखे हैं, इनको देख करके कोई भी युवती वित्रस्यति भयभीत हो जाएगी, त्रस्त हो जाएगी, ऐसी कृष्ण की भयंकर शोभा है। कैसा कैसा अद्भुत लगे, परंतु आश्चर्य में कही गई ये वचन है। सही शब्द कोई नहीं मिल रहे हैं इसलिए कहीं केवल प्रभाव मात्र को प्रकट करने के लिए उन शब्दों का बीवत्स रस का श्रृंगार रस में प्रयोग, रसराज होकर के विराजमान है और बीवत्स रस का भी श्रृंगार रस में प्रयोग कैसे किया जा सकता है इसका यहां ये उल्लेख है। के नवम धनु एवा इव आतनोर नटद अधत नटत अघत द्विशोर भ्रू युगम, अघत द्विशो अघासुर का नाश करने वाले अघारी श्री कृष्ण का अघत द्विशो हो भ्रू युगम, उनकी दोनों भौहें कैसी हैं कि नव ध्वनि इव अतनो हो, अतनो माने कामदेव जिसका शरीर नहीं है उसके नए धनुष को भी पराजित कर देने वाली है। तो नव धनु हूं नए धनुष के समान विराजमान है, कौन सा धनुष, नव धनु इव अतनो हो, अतनु माने जिसका शरीर नहीं है ऐसे कामदेव का, कामदेव का एक नाम है अतनु, कामदेव का नाम है देह नहीं है जिसका देह नहीं है अतनु होकर के विराजमान, तो उसके धनुष के समान अगर द्विष ने श्री कृष्ण ने भ्रू युगम दोनों भौहें धारण कर रखी हैं और शराल एवं शाणिता नखर राज अग्रे खरा, और शराली माने बाणों की पंक्ति के समान, शाणिता माने किसी शाण के ऊपर चढ़ाई हुई और पैनी की गई, शान के ऊपर चढ़ाई हुई और पैनी किए गए नखर राज अग्रे खरा, श्री श्याम सुंदर के नख जो हैं वे कैसे सुशोभित हो रहे हैं। विराजित शरीर ऋणी रुचिर दंत लेखा रुणा, आज दांतों की जो लेखा है रेखा वह आज अरुणा शरीरणी भी विराजिता, लाल दांतों की रेखा आज मूल मूर्तमान लाल रंग दंतावली की रेखा के समान विराजमान है। न का सखी, अरे सखी कृष्ण का दर्शन करके कौन युवती भयभीत नहीं हो जाएगी, यहां पर वर्णन किया जा रहा है आकर्षित होकर के, परंतु गुरुजन कोई पास में है तो वे कहीं कुत्सा न करे, कोई प्रतिपक्षा सखी कुत्सा न करे और गुरुजन कहीं असूया न करे, तो गुरुजनों की असूया से बचने के लिए और प्रतिपक्षा चंद्रावली आदि की पद्मा आदि जो सखी कहीं पास में खड़ी है वे कहीं कुत्सा न करे, इनसे बचने के लिए जानबूझ करके जहां आकर्षण है उसका वर्णन किए बिना रह नहीं सकती हैं और आकर्षण से अपने आप को आरोप से बचाने के लिए उनका वर्णन बीभत्स के रूप में कर रही हैं कि ऐसे कृष्ण के पास में कौन जाएगा, कितने भयानक लग रहे हैं ये, कितने भयानक लग रहे हैं, ऐसे कृष्ण के पास में कौन जाएगा कि जिन्होंने कामदेव के धनुष से भी ज्यादा प्रभावशाली भौ रूपी धनुष को धारण कर रखा है, जिनके कटाक्ष बाण के समान पहने हैं और जिनके नखराज मालूम पड़ते हैं कि आज ही अभी अभी शाम के ऊपर चढ़ा करके उनको नुकीला कर लिया गया है, और जिनके दांत लाल लाल दिख रहे हैं ऐसी को देख करके डर लगता है, अर्थात हम तो इनसे दूर हैं। और ये वचन सुन करके जो गुरुजन हैं वे कहेंगे आहा हमारी वधू बड़ी सुशील है, देखो ये कृष्ण की ओर तनिक भी आकर्षित नहीं है, और ये तो कृष्ण को देख करके ही डरती है, उससे दूर भागती है। तो ये निज प्रेम को छिपाने का एक प्रकार मात्र है। विपरीत लक्षणा में ये सौंदर्य का वर्णन है, और अभिधा में साक्षात संकेतित अर्थ में अभिधा में कहीं निंदा की जा रही है, और विपरीत लक्षणा में वही श्री कृष्ण की प्रशंसा की जा रही है। तो विपरीत लक्षणा में ये वचन कही गई है, माने ऊपर से निंदा भीतर से प्रार्थना स्तुति वही की जा रही है। अब मोहनता, ये भी श्री कृष्ण का एक उद्दीपक गुण है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि नव यौवन में आने पर, आदि कैशोर में आने पर मोहनता कृष्ण की बढ़ गई है। आदि कैशोर आते ही कृष्ण की मोहकता बढ़ गई है। कर्तुम मुग्धा स्वयं चपला न क्षमन्ते भी योगम न व्यादा तुम क्वचिदपि जने वक्तुम अप्युत्साहन्ते दृष्ट्वास्तास्ते नव मधुरमस्मेरताम माधवार्ता स्वप्राणेभ्य त्रयम उदसृजत अद्य तोयांजलिनम। यहाँ किसी मुग्धा का भी वर्णन है और कृष्ण के आदि कैशोर का भी वर्णन है कि आदि कैशोर में का दर्शन करके ही आदि कैशोर वाली जो मुग्धागण है दोनों आदि कैशोर में है, मुग्धा भी आदि कैशोर में है और ये भी श्री कृष्ण भी आदि कैशोर में है, तो प्रारंभिक कैशोर में है। जहाँ छुटी न शिशुता की झलक यौवन झलक्यो अंग जल चादर के दीप लो झलमलात तन ज्योत। जैसे जल चादर आ रहा हो, कहीं ऊपर फुहारे चल रहे हैं, फुहारे चलने के बाद में स्लोप है, स्लोप में बने हुए हैं बीच में आले, उन आलों में जला जलते हुए दीपक रख दिए गए और फुहारा चालू कर दिया गया, तो पानी आएगा और आकर के ऊपर से निकल जाएगा, भीतर जो दीपक है वो जल रहा है, तो उसको कहते हैं जल चादर। पुराने महलों में जल चादर दिखती है, अभी भी शाहजी के मंदिर में अभी भी है जल चादर, ठाकुर जी विराजते हैं जल चादर में, तो ठाकुर जी ऊपर विराजते हैं और फुहारा चलता है और फुहारा चल करके पानी ऊपर से निकल जाता है और भीतर दीपक जलता रहता है। तो छुटी न शिष्टता की झलक, शिष्टता भी बालकपन छूटा नहीं है श्री किशोरी जी के श्रेयंग में, और यौवन झलके अंग, और यौवन जो है वो अंग में झलक रहा है, यौवन भी प्रकट हो गया, वैसंधि की स्थिति है। जैसे जल चादर के दीप लो झलमलात तन ज्योत, तन की जो ज्योति है वो ऐसी निकल रही है जैसे जल चादर के बीच से दिए की ज्योति बाहर प्रकट होती है, ऐसे श्रेयंग की ज्योति, श्रेयंग की शोभा कहीं बाहर प्रकट हो रही है। तो ये भी वैसंधि में है, वे भी वैसंधि में है दोनों, और उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि क्योंकि वे मुग्धाएं हैं और मुग्धा में लज्जा की अधिकता है, अभी मध्यानायिका नहीं है, प्रगल्भा में लज्जा न्यून होती है, तो मुग्धा मध्या प्रगल्भा तीन प्रकार की जो नायिकाएं हैं वैकी दृष्टि से, इनमें मुग्धा स्वाभाविक रूप में ही अत्यंत लज्जाशीला होती है, तो अत्यंत लज्जाशीला होने के कारण स्वयं अचटोला, कोई गोपी स्वयं अत्यंत अचटुल है, उसमें चंचलता बिल्कुल नहीं है, इसलिए न क्षमन्ते भी योगम, वो अभियोग नहीं करेगी। अभियोग का तात्पर्य है स्वयं अभिसार या सखी को श्याम सुंदर के पास में भेजने का प्रयास नहीं करती है। दूती को भी श्याम सुंदर के पास में लज्जा की अधिकता के कारण वो अपने मन की बात को मन में ही महसूस करके रह जाती है, वह अभियोग नहीं करती है, माने दूती को श्याम सुंदर के पास में नहीं भेजती है, क्योंकि मुग्धा है। और स्वयं अचतुला, चंचलता भी उसमें नहीं है। न व्यादातुम क्वचिदपि जने वक्तुमप्युत्साहन्ते, और तो और क्या, वो क्वचिदपि जने अपनी सहेली के आगे भी वक्तुम अपि उत्साहन्ते न व्यादातुम, वह अपने मन की भाव को व्यादातुम माने कहने के लिए सखी के सामने भी कभी उत्सुक नहीं होती है, माने सखी की के साथ में चर्चा करते हुए भी अपने इस गोपनीय भाव को वह कहीं प्रकट नहीं करती है, क्योंकि उसमें अभी मुग्धा है और लज्जा की इतनी अधिकता है कि वह सखी के साथ में भी ऐसी बात नहीं करती है। न व्यादातुम माने बोलती नहीं है, क्वचिदपि जने अपनी सखी जन के साथ में भी नहीं बोलती है, वक्तुम अप्युत्साहन्ते वह अपने वचन का वचन करने के लिए भी उत्साहित नहीं होती है। दृष्ट्वास्तास्ते नव मधुरिमः, ता माने वे मुग्धाजन दृष्ट्वा ये देख करके नव मधुरम स्मेरताम, आपकी नई मधुरमा की स्मेरता को देख करके, आपकी मधुर मुस्कान, स्मेरता माने मुस्कान, आपकी मुस्कान की मधुरमा को देख करके हे माधव आर्ता, वे आर्त तो होती रहती है, वे मुग्धागण आर्त तो होती रहती है, पंत स्वप्राणे व्यह त्रयम उदसृजन अद्य तोयांजलि नाम, वे अपने प्राणों के लिए आज स्वयं ही त्रयम तोयांजलि नाम उदसृजन, अपनी तीन जल की अंजलि उनको प्रदान कर देती है, माने अपने प्राणों को तिलांजलि प्रदान कर देती है, तोयांजलि प्रदान कर देती है, अर्थात अपने प्राणों को त्याग करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो स्वप्राणेभ्य माने अपने प्राणों के लिए वे त्रयम उत्सृजन, तीन अंजलियां, उत्सृजन माने त्याग देती हैं, अद्य तोयांजलि नाम, तो माने जल, जल की तीन अंजलि अर्थात तीन बार अपने प्राणों का तर्पण कर देती हैं, माने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोबारा सुन लें, जो मुग्धाजन है ताह मुग्धा, जो ये जो मुग्धाजन है वे स्वयं अचटोला अत्यंत चंचलता से रहित है, न क्षमन्ते भी योगम, इसलिए किसी दूती को श्याम सुंदर के पास में भेज नहीं सकती है, न स्वयं दूती बन सकती है, न किसी अन्य दूती को श्याम सुंदर के पास में भेजती है। न व्यादातुम कुछ बोलती भी नहीं है, जने माने अपनी प्रिय सखी के सामने भी कुछ नहीं बोलती है, वक्तुम अपि उत्साहन्ते बोलने का प्रयास भी उत्साह भी नहीं रखती है। दृष्ट्वास्तास्ते वे आपको देख करके नव मधुरम स्मेरताम, आपकी नई मधुरमा से युक्त स्मेरताम माने मंद मुस्कान को देख करके माधव आर्ता, हे माधव वे नव मुग्धागण ऐसी आर्त हो रही हैं कि स्वप्राणे व्यह वे अपने प्राणों से भी, प्राणों के लिए भी त्रयम तोयांजलि नाम उदसृजन, तीन तर्पण की अंजलि प्रदान कर देती हैं, तीन अंजलि जो है वो प्रदान कर देती हैं। जो देवताओं को जहां समर्पण किया जाता है जल, वो एक अंजलि तम समर्पण किया जाता है, ऋषियों को जहां समर्पण किया जाता है वहां दो अंजलि, और पितरों को जब पितरों के उद्देश्य से जब जल समर्पित किया जाए तो वह पितरी तीर्थ से तीन अंजलि प्रदान की जाती है, देवतीर्थ से ये जो है जहाँ पर उंगली और हथेली मिलती है, ये है देवतीर्थ। ये जो हिस्सा है ये देवतीर्थ है। इस देवतीर्थ से देवताओं को जल समर्पित किया जाएगा, अर्घपाद्य आचमनी सीधे हाथ से समर्पित किया जाएगा। ये देवतीर्थ है। ये जो हिस्सा है बगल का हिस्सा, ये जहाँ पर उंगली और हथेली मिल रही है, इस हिस्से को कहते हैं ऋषि तीर्थ। यहाँ ऋषियों को तर्पण किया जाएगा, परंतु दो अंजलि दी जाएंगी। कृष्ण द्विपादादेव ये ऋषि स्थान तर्पयामि तर्पयामि, दो बार अंजलि दी जाएगी। और पितृ तीर्थ है जहाँ अंगूठा और हथेली मिलती है, इसके द्वारा पितरों को तर्पण किया जाता है, तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि, तीन अंजलि दी जाती है। तो ये मीमांसा की कहीं विधाता विधान है, तो यहाँ पर वे अपने प्राणों को ही तर्पयामि तर्पयामि तर्पयामि कहते हुए तीन अंजलि प्रदान कर देती हैं, माने मृत्यु को चाहती हैं। कहने का तात्पर्य है कि मृत्यु की अभिलाषक, वियोग श्रृंगार में मृत्यु की कामना करना ही मृत्यु है, साक्षात मृत्यु नहीं है। मृत्यु की कामना करना यह मृत्यु दशा ही कहलाती है रस शास्त्र। हाँ मुग्धाई होगी, स्वाभाविक होगी। हाँ वैसन्धि में होगी, मुग्धाई होगी, मुग्धाई होगी। मुग्धा नव कामा रतौ मामा, मुग्धा जो है उसका लक्षण वर्णन किया गया कि नव वय से युक्त है और मिलन में वो सर्वदा नेति नेति का प्रयोग करती हुई वामता को धारण करके विराजमान हो। ये मुग्धा के लक्षण निरूपण किए गए। नवय वाली है, प्यारे के प्रति उसके हृदय में स्नेह भी है, परंतु मिलन में वामता भी धारण करके, अत्यंत वामता धारण करके वो विराजमान हो। ये नवय माने आद्य कैशोर का वर्णन हो गया। अब मध्य कैशोर और मध्य कैशोर के जो परिच्छद है, कॉस्ट्यूम्स, उनका आप वर्णन कर रहे हैं। मध्य कैशोर का वर्णन करते हैं कि उरुद्वयस्य वाहोश्च काप श्री उर्सस तथा मूर्ते है मधुर माध्यम च कैशोरे सत मध्यमे। मध्यम कैशोर आने पर उरुद्वय माने जो जंघाएं हैं, जंघाओं का नीचे का जो भाग है जहां पर बैठते हैं, नीचे का भाग, जंघा का भाग, जंघा के नीचे का भाग वो उरु कहलाता है। ऊपर का भाग जो है वो जंघा कहलाएगा, नीचे का भाग ये उरु कहलाएगा। तो उरुद्वय से माने नीचे का जो भाग है वह अब पुष्ट होता हुआ चला जा रहा है। बाहुश्च, बाहु जो है उनका भी नीचे का जो भाग है वह कहीं पुष्ट होता हुआ चला जा रहा है। तो उरुद्वय से बाहुश्च काप श्री, दोनों की कोई अपूर्व श्री विराजमान हो रही है। और उर्सस्ततः, वक्षस्थल जो है वो वक्षस्थल भी कहीं अपूर्व शोभा से युक्त होता हुआ चला जा रहा है। माने भुजाओं की मसल्स, जांग की मसल्स और वक्षस्थल भी कहीं वी आकार का बनता हुआ चला जा रहा है। तो उर्सा, वक्षस्थल जो है उसकी भी चारता कहीं प्रकट होती है। मूर्ते मधुरमा, मूर्ति जो है वो अधिक मधुरम हो रही है। ये कैशोरे सत्य मध्यमे, मध्यम कैशोर में कह रहे हैं, स्पृहति कर शुंडा दंड नायोर युग्मम। श्री कृष्ण के उरु युग्म माने जंघाए, वे स्पृहति माने स्पृहा कर रहे हैं। काय की स्पृहा कर रहे हैं कि कर शुंड दंड नायो, हाथी की सूंड को भी दंडित करने के लिए, माने हाथी की सूंड को भी जो कहीं पराजित करने के लिए वे स्पृहा करते हैं। अर्थात जो जंघा है वो जंघा कहीं हाथी के ट्रंक के समान शोभा को प्राप्त हो रही है, हाथी की सूंड के समान शोभा को प्राप्त हो रही है। और गरुण मन कपाटी सक्ष मिच्छति उरश्च, और श्री कृष्ण का उरश्च माने वक्षस्थल, उरस्थल वह गरुण मणि, गरुण का रंग माना गया है नीला, तो नील मणि के समान कपाटी, दो वक्षस्थल, दो केवाहों के समान उनका चौड़ा वक्षस्थल है, जैसे इंद्र नील मणि के बने हुए दो फाटक हो। तो गरुण मणि कपाटी से सक्ष प्राप्त करना चाहता है, सक्षम इच्छति उरश्च, उनका वक्षस्थल सक्ष प्राप्त करना चाहता है। और भुज युगम अपि धिष्यति अर्गला वर्ग निन्नम, और उनकी भुजाएं वे भी चाहती हैं क्या, अर्गला वर्ग माने जो बेणा है, उन बेणाओं के साथ में बेणाओं की निंदा करना चाहती है। जो लकड़ी लगाई जाती थी आड़ी केवाड़ बंद करने के लिए, केवाड़ को रोकने के लिए, तो अर्गला वर्ग जो है उनकी निंदा करने के लिए उनकी भुजाएं शोभा को प्राप्त हो रही हैं। अर्गला माने मोटा डंडा, जो केवाड़ के पीछे से लगा दो तो वो सबसे ज्यादा पक्का है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है ये, और जो है वो सब ऐसे ही है। तो अर्गला वर्ग, तो अर्गला वर्ग जो है वो अर्गला वर्ग उनकी निंदा करते हुए विराजमान हो रहा है। अभिनव तरुण प्रक्रमे केशवस्य, अभिनव जो तरुणमा आ रही है, नई तरुणमा कृष्ण के श्रीअंग में उत्पन्न हो रही है, उस समय उनकी जंघाएं हाथी को दंड देना चाहती हैं, हाथी की सूंड को, उनका वक्षस्थल गरुण मणि नील मणि के बने हुए केवाड़ों से मित्रता करना चाहता है, और उनकी भुजाएं अर्गला वर्ग को भी निंदित करने वाली हैं। ऐसे श्री कृष्ण का जब मध्य कैशोर का नव कैशोर का प्रक्रम हो रहा है, उनका आगमन हो रहा है, उस समय उनकी तरुणमा अद्भुत हो रही है, उनका तरुणमा अद्भुत हो रही है। अब मुखम स्मित काशाढ्यम विभ्रमो तरले दृशौ त्रिजगन मोहनम गीतम इत्यादि रे माधुरी, श्री कृष्ण की माधुरी अद्भुत है। मुखम स्मित विकासाढ़्यम, मुख जो है वो मुस्कान की विकास से युक्त है, मुख पर मुस्कान है। विभ्रमोत्तरल दृशौ, दृष्टि विभ्रम से उत्तरल माने चंचल है नवकिशोर में। और त्रिजगन मोहनम गीतम, और उनका गीत तीन जगत को मोहित करने वाला है। इत्यादि रे माधुरी, ये सारी माधुरी है। अनंग चय चातुरी परचयो तरंगे दृशौ मुखाम्बुज मुदंचितः स्मर विलास रम्याधरम अचंचल कुलांगना वृत विडम्ब संगीत कम हरे स्तरण मांकुरे स्फुरत माधुरी काप्यभूत। अरि सखी हरे स्तरण मांकुरे, हरि में तरुणमा का अंकुर जब उदय हो रहा है, उस समय काफी अद्भुत माधुरी स्फुरति, कोई अद्भुत माधुरी उनके श्रीअंग में प्रकट होती हुई चली जा रही है। कैसी माधुरी है? अनंग नय चातुरी, कामदेव की नीति की चतुर्मा चतुरता उनमें विराजमान है। अनंग नय माधुरी चातुरी, नयन चातुरी तो छंद बिगड़ जाएगा, ना अतिरिक्ति है, छंद टूट जाएगा। अनंग नय चातुरी है, अनंग नयन चातुरी छंद भंग हो जाएगा, कहीं मिसप्रिंट होगा ऐसा लगता है। अनंग आपके में अनंग नय तो वही आई वही है वो सब अनंग नयन, चलो कामदेव की, हाँ नय माने नीति, कामदेव की नीति को प्रकट करने वाली उनके नयनों की चातुरी है। परिचय उत्तरंगे दृशौ, उनकी दृशौ माने नयन, ये चातुरी का परिचय करते हुए उत्तरंगे मन चंचल हो रही हैं। कामदेव के नीति की चतुरता का परिचय कराते हुए उनके नेत्र चंचल हो रहे हैं और मुखांबुज उदंचित, मुखकमल जो है वो उदंचित माने खिल रहा है। स्मर विलास रम्या धर्म, और कामदेव के विलास को प्रकट करने वाले उनके रम्य आधार हैं। और अचंचल कुलांगना, जो कुलांगना है अचंचल परम दृढ़ कुलांगना है, पातिव्रत का पालन करने वाली जो कुलांगना है उनके भी हाय हाय व्रत का खंड खंड कर देने वाले, यह कृष्ण का संगीत है। विभिन्नाद ऐसा कि बड़ी बड़ी पतिव्रता उनके भी जो व्रत कुलांगना का जो व्रत है उसको चूर चूर कर देने वाला ये वेणुनाद है श्याम सुंदर का। विडम्ब संगीत कम, उनका संगीत कुलांगनाओं के व्रत का भी खंडन कर देने वाला है। हरे तरुण मांकोरे श्री हरि में जब तरुण मां उदय हुई तो स्फुरत माधुरी काप्यभूत, श्री श्याम सुंदर की कोई अपूर्व माधुरी स्फुरित हो रही है, अपूर्व माधुरी ही सामने प्रकट हो रही है। हरे तरुण मांकोरे स्फुरत माधुरी कापी, कोई अद्भुत, कापी कहने का मतलब है सर्वनाम जहां भी आएगा वहां विभुता का बोध कराएगा, कोई अद्भुत माधुरी कोई है तो इसका मतलब है कोई विभू पदार्थ है। तो सर्वनाम हमेशा व्यापकता या विभुता का बोधक होता है, ब्रह्म का बोधक होता है। ये सर्वनाम की एक विशेषता होती है कि वो अंत में जाकर के ब्रह्म की ओर कहीं खींच करके ले जाता है। तत् त्वमसि सोहम, ये सर्वनाम जो है वो कहीं विभुता की ओर ही कहीं ले जाते हैं। तो कोई अपूर्व ये माधुरी प्रकट हो रही है। अब वैदग्धि सार विस्तार कुंज के लिए महोत्सव आरंभ हो रासलीला दे यह चेष्टा दे सौरभाम सौष्ठभाम। मध्य कैशोर में वैदग्धि सार विस्तार, विदग्धता का सार विस्तृत होता है। विदग्धता का सार माने प्रभाव, सार माने बल, विदग्धता का जो बल है वह कहीं सामने प्रकट हो, पोटेंशियलिटी। श्री कृष्ण में जो क्लेवरनेस है उसकी पोटेंशियलिटी पूरी तरह से कहीं प्रकट होती है। तो वैदग्धि सार विस्तार, विदग्धता का जो सार है मन बल उसका विस्तार होता है। कुंज केली महोत्सव, श्री कुंज केली उनका महोत्सव उनके श्रीअंग से प्रकट होता है। कुंज केली महोत्सव आरंभ हो रासलीला दे है, और रासलीला आदि का आरंभ कहीं हो जाता है। क्वचित चेष्टादि सौरभाम, और रासलीला के आरंभ की चेष्टा आदि का सौष्ठव वह भी प्रकट हो जाता है। अर्थात रासलीला के आरंभ की प्रारंभिक जो चेष्टाएं हैं जैसे श्रृंगार धारण करना, जैसे रासलीला के लिए रास मंडप में मंडल में वंशीवट पर कहीं अभिसार करना इत्यादि जो चेष्टाएं हैं, या दूती संप्रेषण करके कहीं सेना बेनी करके कि आज रास होगा, ये जो चेष्टाएं हैं ये सूचित करना प्रियागणों को, या प्रियागण कहीं अनुमति प्रदान कर रही हैं ये जो सूचित करना, ये चेष्टा इत्यादि के सौष्ठव में जो पहले से योजना बनाई जाएगी वो सारी योजनाएं इस मध्य कैशोर में प्रकट हो जाएंगे। जैसे व्यक्ता लक्त पदई क्वचित परिलुठत पिछाव तंसई क्वचित तलपई विच्युत कांचवि क्वचिदसौ व्याकीर्ण कुंजोत्करा प्रोद्यन मंडल बंध तांडव घटा लक्ष्मोल्लसत सैकता गोविंदस्य विलास वृंद मधिकम वृंदाटवी संशति। आहा श्री वृंदावन, श्री गोविंद के विलास वृंद का की चुगलखोरी कर रहा है। ये वृंदावन श्री गोविंद के विलास वृंद की संशति माने व्याख्या करते हुए उसकी सूचना देते हुए श्री वृंदावन विराजमान हो रहा है। व्यक्त अलक्त पदई, क्योंकि कहीं श्री वृंदावन में अलक्त पदई आलता से युक्त चरण चिन्ह गोपियों के सखियों के प्राप्त हो रहे हैं। व्यक्त माने स्पष्ट रूप से, अलक्त पदई आलता से युक्त जो पद हैं उनके चिन्ह प्राप्त हो रहे हैं। क्वचित परिल उठत पिछाव तनसई, कहीं मयूर मुकुट गिरा हुआ मुसा हुआ दिख रहा है। तो परिल उठत माने धरती में लुढ़कता हुआ, पिछाव तंस जो है वो दिख रहा है। तलपई विच्युत कांत भी, कहीं शैया के ऊपर सुंदर जो कोधनी है, करधनी, वह विच्युत हो रही है। कहीं जो नीवी की करधनी है, नीवीबंध, वह कहीं तल्प के ऊपर विच्युति को प्राप्त कर रहा है, खुला हुआ दिख रहा है। पुष्प मेखला कहीं तल्प के ऊपर दिख रही है। क्वचित असौ व्याकीर्ण कुंडोत्करा, कहीं कुंडल वे कहीं बिखरे हुए, कान के कुंडल, कान के आभूषण कहीं बिखरे हुए दिख रहे हैं। प्रोद्यन मंडल बंध तांडव घटा, कहीं प्रोद्यन माने सुंदर ढंग से विकसित, प्रोद्यन माने विकास को प्राप्त होकर के जो विराजमान है, ऐसी मंडल बंध होकर के, घेरा बना करके, मंडलबद्ध होकर के तांडव घटा श्री कृष्ण के नृत्य की भंगिमाएं कहीं दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर मंडलबद्ध होकर के नृत्य किया गया होगा, ऐसा श्री वृंदावन संकेतित करते हुए विराजमान हो रहे हैं कि प्रियाओं के चरण चिन्ह, श्याम सुंदर के चरण चिन्ह घेरा में दिख रहे हैं। बीच में शंकु में प्रधान जो नृत्य नायक हैं उनके चरण चिन्ह, और घेरा में जो सखीगण और श्याम सुंदर उनके चरण चिन्ह कहीं दिख रहे हैं। तो प्रोद्यन मंडल बंध तांडव, मंडलबद्ध होकर के जो नृत्य किया गया, उनकी घटा लक्ष्म, उनके घटाओं के चिन्ह, उनसे उल्लसत सैकता, श्री वृंदावन के यमुना तट की सिकता, सिकता माने रेती, वह उल्लसत माने सुशोभित हो रही है। गोविंदस्य विलास वृंद मधिकम वृंदाटवी संशति, इस प्रकार श्री वृंदावन गोविंद के विलास वृंद को अधिक रूप में प्रकाशित करता है। दोबारा सुन ले कि स्पष्ट रूप से अलता से युक्त चरणों के चिन्ह कहीं दिखते हैं, कहीं लुढ़की हुई मयूर पिच्छ वे प्रतीत हो रहे हैं, वे मयूर पिच्छ दिख रहे हैं। कहीं तल्प पर शैया के ऊपर सुंदर मेखला पुष्प की बिखरी हुई दिख रही है। कहीं असौ व्याकीर्ण कुंजोत्करा, कहीं सुंदर कुंज, ऐसी कुंजें सुशोभित हो रही हैं। कहीं प्रकट हुए मंडल बंध पूर्वक यहाँ नृत्य किया गया था, उस नृत्य के चिन्ह यहाँ पर दिख रहे हैं। उनसे युक्त श्री वृंदावन की सैकत माने रेती यमुना पुलिन की वो दिख रही है। ऐसे गोविंद के वृंदाव विलास वृंद को श्री वृंदाटवी निरूपण करती हैं। तो ये विलास की भी अधिकता आ जाती है मध्य कैशोर में, और श्री कृष्ण जो हैं उनमें वैदग्धि सार विस्तार, विदग्धता पूर्वक सार विस्तार वो दिख रहा है। कुंज के लिए महोत्सव यहाँ दिख रहा है, कुंज के लिए महोत्सव का भी दृष्टांत है, और ये वैदग्धि पूर्वक नृत्य इत्यादि कलाओं का विस्तार यहाँ हो रहा है। अब श्री मध्य कैशोर में कृष्ण की मोहनता उसका निरूपण कर रहे हैं। कि विदुरांग माराग्निम हृदय रविकांते प्रकटेन उदस्यन धर्मेन्दुम विदद अभितो राग पटलाम कथम हा नस्त्राणम सखि मुकुलेन बोध कुमलम कुमुदम तरस्वी कृष्णाभ्रे मधुरम भरार को भ्युदयते। आहा, आज श्री कृष्ण तो हो गए एक काली घटा और काली घटा के बीच में से मधुरम भर अर्कह उदयते, मधुरमा रूपी कोई सूर्य उदय हो रहा है और बदलों की धूप बड़ी तेज होती है, बादल के बीच में धूप और भी ज्यादा तेज होती है। तो तरस्वी कृष्णाभ्रे, तरस्वी माने बड़े घने कृष्ण रूपी, अभ्र माने बादल, घटा के बीच में मधुरम भर, मधुरमा से युक्त अर्क माने सूर्य, वह अभ्युदयते। आए बादल के बीच में सूर्य उदय हो रहा है, कृष्ण हो गए बादल और मधुरमा हो गई सूर्य, कृष्ण की सुंदरता हो गई सूर्य, वो सूर्य अभ्युदयते उदित हो रहा है। विदुरान माराग्निम हृदय रविकांते प्रकटयन, अब सूर्य प्रकट होता है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं कि सूर्यकांत मणि वह जलने लगती है, उसके सामने कोई भी मैग्निफिशन जो ग्लास है उसके सामने कहीं रखो तो रुई इत्यादि सब जल जाएंगी, जहाँ पर उसकी किरणें पड़ेंगी वहाँ पर वो जल जाएगा। तो विदुरान माराग्निम, दूर रहते हुए भी माराग्निम माने कामदेव की अग्नि को हृदय रविकांते प्रकटयन, हृदय रूपी रविकांत मणि में, सूर्यकांत मणि में, हृदय हो गया सूर्यकांत मणि और उसमें कामदेव की अग्नि को प्रकटयन, कामदेव की अग्नि को प्रकट किया जा रहा है। तो हृदय रूपी रविकांत मणि में, सूर्यकांत मणि में कामदेव की अग्नि को यह सूर्य प्रकट कर रहा है। कौन सा सूर्य? श्री कृष्ण की मधुरमा रूपी सूर्य, वह हृदय में कामदेव की अग्नि को प्रकट कर रहा है। और मधुरमा रूपी सूर्य कैसा है? उसकी दूसरी विशेषता कि नुदस्यन धर्मेन्दुम विदत अभितो राग पटलाम, कि वह धर्म रूपी जो इंदु उसको विदुष्यन, सूर्य जब उदय उदय होता है उस समय चंद्रमा को भगा देता है, चंद्रमा का प्रभाव समाप्त कर देता है। ऐसे नुदस्यन धर्मेन्दु, हम गोपियों के हृदय में लोक वेद धर्म की जो मर्यादा है उस मर्यादा को उदस्यन, नुदस्यन माने नुद करते हुए, उसको दूर करते हुए विराजमान हो रहा है कि नुदस्यन धर्मेन्दु, धर्म रूपी इंदु उनको नुदस्यन माने नष्ट कर रहा है। विदधत अभी तो राग पटलाम, और ये सभी ओर राग पटलाम माने लाल रंग को प्रकट करते हुए दिख रहा है। तेई सूर्य सब जगह लाल रंग को प्रकट करते हुए या अपनी शोभा को, लाल शोभा को प्रकट करते हुए प्रकट हो रहा है। वेदत अभी तो राग पटलाम, कथम हा नस्त्राणम सखी, अरे सखी अब बता, हा नस्त्राणम कथम, हमारे हमको त्राण की कहाँ प्राप्ति होगी, ऐसी गर्मी पड़ रही है इसमें त्राण की हमको कहाँ प्राप्ति होगी। मुकुलेन बोध कुमलम, अब सूर्य जब उदय होता है तो वह कुमुद को बंद कर देता है, चंद्रमा की रोशनी में कुमुद खिलता है, सूर्य की रोशनी में कमल खिलता है, सूर्य का नाम है कमल बंधु, चंद्रमा का नाम है कुमुद बंधु। तो लिलीज जो है लिली, उनको ये मूद रहा है और कमल जो है उनको खिला रहा है। तो मुकुलयन बोध कोमलम, बोध रूपी डिस्क्रिमिनेशन और विवेक रूपी, क्या उचित है क्या उचित नहीं है, ये जो बोध है इस बोध रूपी कुमुद को मुकुलयन, बोध रूपी कुमुद को लिली को यह बंद करते हुए चला जा रहा है। तरस्वी माने बलवान, कृष्ण रूपी सूर्य, कृष्ण रूपी बादल के बीच में यह मधुरमा रूपी सूर्य ऐसा उदय हो रहा है जिसने अद्भुत प्रभाव प्रकट किया है। ये यहां परंपरित रूपक का ये प्रयोग किया गया, एक वस्तु का रूपक दिया तो उसके जो प्रभाव है परंपरा से उनको प्रस्तुत किया जाए, उसका नाम परंपरित रूपक है। तो सूर्य का वर्णन हो रहा है कि मधुरमा एक सूर्य है, सूर्य कहाँ उत्पन्न होगा, बोले बादल के बीच में, बादल कौन है, कृष्ण बादल हो गए। सूर्य जब उदय हुआ तो रविकांत मणि जलने लग जाएगी, रविकांत मणि कौन है, हमारा हृदय जल क्या रहा है, बोले काम की अग्नि जल रही है। एक से संबंधित जो दूसरे रूपक हैं उन दूसरे रूपकों को सीरीज में कहीं प्रस्तुत किया गया है, तो ये परंपरित रूपक है, सीरीज के साथ में कई रूपक को प्रकट किया गया। अब सूर्य यदि उदय हुआ तो चंद्रमा निस्तेज हो जाएगा, ऐसे ही धर्म का जितना भी विवेक था वो निस्तेज हो गया है। सूर्य उदय होने पर राग पटलता सर्वत्र छा जाएगी, यहां राग पटलता प्रकट हो रही है। ऐसी स्थिति में अभी सखी हमारा त्राण कैसे है, कहां बचे, क्योंकि बोध रूपी कुमुद वह बंद हो गया है, जो लिली हैं वे सब मुद गई हैं, वे क्लोज हो गई हैं, क्योंकि तरस्वी प्रभावशाली कृष्ण रूपी सूर्य के बीच में अब मधुरमा रूपी सूर्य का उदय हो रहा है, बादल के बीच में मधुरमा रूपी सूर्य का उदय हो रहा है। ऐसे ये मोहनता मध्य किशोर की वर्णन की। अब शेष किशोर, उस शेष किशोर का वर्णन आज करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, नताय गौर हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, नताय गौर हरि बोल।